pieśni niepokornych. polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Rosjanie nie będą mogli już swobodnie przekraczać granicy z Ukrainą. Rygorystyczne ograniczenia dotyczą dorosłych mężczyzn. Uwaga na oferty banków i parabanków przed świętami. Wiele takich rzekomo korzystnych pożyczek może nas wpędzić w duże kłopoty. Wielki Czwartek rozpoczyna Triduum Paschalne. Nasz wysłannik obserwuje uroczystości w Jerozolimie. Serwis Trójki zaczynamy od najnowszych informacji z Ukrainy, a ta ograniczyła Rosjanom wjazd na terytorium swojego kraju. Chodzi o mężczyzn w wieku od 16 do 60 lat. Oni będą mogli wjeżdżać na Ukrainę tylko na zaproszenie albo w odwiedziny do najbliższej rodziny. Uzasadnienie: wzrost zagrożenia terrorystycznego. Tymczasem świat czeka na informacje z Genewy, gdzie trwają rozmowy ministrów spraw zagranicznych Rosji i Ukrainy, a także USA i Unii Europejskiej. Według nieoficjalnych informacji spotkanie przeciąga się, bo podjęto kolejną rundę rozmów. Tymczasem komentatorzy, którzy słuchali dzisiejszej konferencji Władimira Putina, mówią niemal zgodnie. Nie powiedział wielu nowych rzeczy. To był przekaz przeznaczony na wewnętrzny użytek Rosji. W czasie wideokonferencji Putin przyznał, że nieoznakowani żołnierze wspierający separatystów na Krymie pochodzili z Rosji. I to zdaniem Jarosława Ćwieka-Karpowicza z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych pokazuje, jak pewnie czuje się Rosja. Przyznając, że tak, byli tam rosyjscy żołnierze, którzy zachowywali się bardzo delikatnie i tylko wspierali ten oddolny ruch separatystyczny, absolutnie nie burzy im tego wizerunku, że właśnie Rosja ma jak najlepsze intencje wobec Ukrainy. O propagandzie mówi Andrzej Załucki, były ambasador Polski w Rosji. Teoretycznie podczas takiej telekonferencji pytanie prezydentowi Putinowi może zadać każdy. Teoretycznie. Pytania są zbierane wcześniej. Oczywiście, że następuje selekcja, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. I tematyka jest dobierana, jest kontrolowana. Chociażby ta pierwsza część dotyczyła Ukrainy, Krymu. Ja nie słyszałem, żeby tam ktoś się zająknął w pytaniu na temat konsekwencji sankcji. Więc to przedsięwzięcie ma utrzymać ten ranking Putina wysoki. Władimir Putin zapewniał, że na wschodzie Ukrainy nie ma żadnych oddziałów rosyjskich, a Rosja nigdy nie planowała aneksji Krymu. Teraz w serwisie Trójki będziemy ostrzegać, bo przed Wielkanocą banki i parabanki kuszą korzystnymi pożyczkami. Pytanie, dla kogo korzystnymi? Miejski rzecznik konsumentów w Nowym Sączu, Leszek Jastrzębski, przypomina, że koniecznie trzeba przeczytać całą umowę, także tę część pisaną bardzo małym drukiem. Sprawdzajmy, czy nie ma dodatkowych kosztów związanych ze spłatą kredytu, jaki jest koszt ubezpieczenia tego kredytu, czy są prowizje za wcześniejszą spłatę. Okazuje się, że banki i parabanki, tu szczególnie to dotyczy parabanków, szukają dodatkowych źródeł zysku poprzez ubezpieczenia. I przypomnijmy jeszcze, że z każdej umowy kredytowej możemy się wycofać w ciągu 2 tygodni od daty jej zawarcia. Tragiczna pomyłka w jednym z rzymskich szpitali na oddziale sztucznego zapłodnienia. Zamienione embriony. W efekcie jedna z kobiet, które zgłosiły się tam w grudniu, oczekuje nie swoich dzieci. O szczegółach Marek Lenert. Dyrekcja szpitala przeprowadziła szereg specjalistycznych badań, zapraszając do nich ekspertów z zewnątrz. Dziś rezultat ich ogłosił profesor Giuseppe Novelli, rektor Uniwersytetu Tor Vergata. Doszło niestety do tragicznej pomyłki, po prostu błąd człowieka. Najprawdopodobniej popełniono go z banalnego powodu. Łudząco podobne do siebie nazwiska noszą dwie kobiety, które zgłosiły się niemal jednocześnie do szpitala w pierwszych dniach grudnia i które zamierzają teraz wytoczyć proces nieuważnym lekarzom. Psychologowie zaś radzą im, aby razem wychowywały parę bliźniąt, które urodzą się w sierpniu. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To najważniejsze dni w kalendarzu liturgicznym katolików. Wspominane jest ustanowienie Eucharystii, męka i śmierć Chrystusa oraz Jego zmartwychwstanie. Rozpoczęło się Triduum Paschalne. Dzisiaj w Wielki Czwartek we wszystkich kościołach na świecie odbywa się obrzęd obmywania nóg. Zapoczątkował go według Ewangelii Jezus podczas ostatniej wieczerzy w sali Wieczernika w Jerozolimie. I to miejsce odwiedził Tomasz Sajewicz. Wieczernik to także miejsce ustanowienia Eucharystii. To tu po raz pierwszy padły słowa: to jest ciało moje, to jest krew moja. Dziś w sali Wieczernika, jak co roku, odbył się obrzęd umywania nóg, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa w czasie ostatniej wieczerzy, mówi palotyn ksiądz Piotr Nowicki. To wystarczy tylko nieco przymknąć oczy i możemy sobie wyobrazić Chrystusa. No, może trudniej, patrząc na obecny stan tej sali, widzieć te stoły, zwłaszcza jak mamy w pamięci ostatnią wieczerzę Leonarda da Vinci. Sala wieczernika pozostaje w administracji państwowej i na co dzień traktowana jest jako muzeum. Tuż pod nią znajduje się bowiem synagoga, której czczony jest grób króla Dawida. W XVI wieku w sali wieczernika mieścił się zaś meczet. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. W Rzymie uroczystości Triduum Paschalnego rozpoczną się za niespełna pół godziny. Papież odprawi mszę w ośrodku dla osób chorych, niepełnosprawnych oraz starszych. Skrót wiadomości w Trójce, 17.30. Zapraszamy. Sport w Trójce, 17.05. Krzysztof Łoniewski. Transfer polskiego piłkarza do Bundesligi zawsze, zwłaszcza w ostatnich latach, jest wydarzeniem i pal 6, że chodzi o transfer do ostatniego obecnie zespołu w tabeli. Rafał Gikiewicz, były bramkarz Śląska Wrocław, będzie od nowego sezonu zawodnikiem Eintrachtu Brunswick. Właśnie podpisał 2-letni kontrakt. Przenosiny polskiego piłkarza do Bundesligi trafiają się rzadko. Jeszcze rzadziej dochodzi do sytuacji, w której dwóch polskich pięściarzy prowadzi w rankingach prestiżowej federacji WBO. To Andrzej Fonfara w kategorii półciężkiej i Krzysztof Głowacki w wadze junior ciężkiej. Pierwszy z wymienionych 24 maja stanie nawet przed szansą walki o pas mistrzowski tej organizacji. Jednak w pojedynku z Adonisem Stevensonem większość ekspertów stawia na Kanadyjczyka. Kompletnie się tym nie przejmuje, mówi nasz bokser. Ja będę miał mniejsze obciążenie psychiczne. Adonis w razie przegranej traci wszystko. Ja w razie przegranej mam jeszcze czas odbudować ten rekord i spróbować kolejny raz. Także może gdzieś tam w podświadomości to będzie mi pomagało. Fonfara w pojedynku ze Stevensonem faworytem nie będzie. Nie byli nimi też Mariusz Fürstenberg i Marcin Matkowski w meczu z kanadyjsko-serbską parą, Daniel Nestor, Nenad Zimonić w drugiej rundzie deblowego turnieju w Monte Carlo. I rzeczywiście zwycięsko z tego pojedynku wyszli Serb i Kanadyjczyk, choć po trzech zaciętych setach. 6-7, 7-6 i 10-7 w super tiebreaku. To wynik spotkania z perspektywy rywali naszego debla. Na tym samym turnieju bez problemów do ćwierćfinału gry pojedynczej awansował Rafa Nadal. Hiszpan w dwóch setach ograł Włocha Seppiego i pewnie nie byłoby sensu wspominać o tym spotkaniu, gdyby nie to, że była to wygrana Rafy numer 300 w karierze i to tylko na kortach ziemnych. Kibice tenisa wiedzą jednak doskonale, że on na mączce nie zwykł przegrywać zbyt często, a kolejny serwis sportowy w Trójce za 2 godziny. Święta mają być ciepłe i bez opadów. Dziś w nocy temperatura spadnie do minus 3 stopni na Podlasiu, do minus 1 na Mazowszu, do plus 1 na Dolnym Śląsku i do plus 2 na Podkarpaciu. Na Podhalu śnieg, a w Bieszczadach możliwy deszcz. Jutro słonecznie, przelotne opady możliwe jedynie w Karpatach. Temperatura w ciągu dnia od 11 do 15 stopni. To jeszcze nie to, bo w sobotę ma być 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O autach hybrydowych rozmawiają dziś w automagazynie Włodzimierz Ziętarski i Piotr Nowakowski. Słuchacze pytają, jak to jest z kosztami eksploatacji hybryd. Są niskie, bo to jest technologiczny przełom. Widzi pan, sama cena zakupu hybrydowej Toyota jest porównywalna z jej odpowiednikiem w dieslu. A spalanie? Zależy od modelu. 3-4 litry w mieście to 1000 zł oszczędności na paliwie w ciągu kilku lat. A jak z serwisem? Tu są same oszczędności, bo hybryda jest szalenie prostą konstrukcją. Prostą? Bo nie ma wielu podzespołów, które się psują, a wymiana kosztuje. Alternator ponad 3000, sprzęgło 2, turbina i filtr DPF dieslu nawet 10 tysięcy, rozrusznik 3, pasek klinowy, a jeżdżąc z hybrydą Toyoty, nie wydaje pan na to wszystko, bo tego nie ma. Jak to nie ma? No nie ma i już. Pip, pip. Niech dobrobyt będzie z tobą. My optymianie, z internetu, ale w radiu, bo ty słuchasz. Dobrze, ty słuchaj jak się kocha. Czasem się kochasz szybko i krótko, potem klik i nie kocha. A BGŻ Optima kocha cię wysokim procentem zawsze. Teraz mocniej. Całym swoim kontem oszczędnościowym. Aż 3,5%. 3,5% na koncie oszczędnościowym dla nowych środków do 40 tysięcy złotych. Oprocentowanie w skali roku. Oferta do 17 czerwca na bgzoptima.pl. Skóra naczynkowa wymaga specjalnej pielęgnacji. Jako dermatolog polecam dermokosmetyki Pharmaceris N. Numer 1 w aptekach wśród kremów na naczynka. Krem kojąco-wzmacniający z wysoką zawartością diosminy i hesperydyny skutecznie redukuje trwałe zaczerwienienia, koi i łagodzi skórę. Efekt? Skóra wolna od naczynek i zaczerwienień. Tylko teraz wybrane kremy z serii Pharmaceris N z prezentem kremem kojąco-wzmacniającym na utrwalone naczynka. Dostępne w aptekach. Pharmaceris. Alfabet zdrowej skóry. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana.

Mariachi i ich muzyka towarzyszą Meksykanom od urodzenia. I wtedy, kiedy są smutni, i wtedy, kiedy są weseli, muzyka jest obecna zawsze. I kiedy kochają. To najważniejsze. Skrzypce, gitara, mandolina, trąbki to minimum w zespole mariachi. Do tego ciarro, czyli nieodzowny dla mariachi strój. Sombrero, krótki żakiet sięgający pasa, wąskie spodnie i chusta zawiązana pod szyją. Co Meksykanom podoba się w muzyce mariachi? El romanticismo, el amor de la letra, de las canciones. Me gusta todo lo del mariachi que significa relación hombre-mujer. Romantyzm, miłość zaklęta w słowach i muzyce. W piosenkach mariachi podoba mi się wszystko, co związane jest z relacją pomiędzy kobietą a mężczyzną. Bycie muzykiem mariachi to nie jest jednak łatwy kawałek chleba. Mówi José María Batista. Para mí en lo particular el mariachi es una forma de vida. Dla mnie osobiście mariachi to styl życia. Nie każdy jest w stanie się do niego przyzwyczaić. Nie każda kobieta może być z muzykiem mariachi i zaakceptować brak stałych godzin pracy. Często również z powodu pracy daleko jesteśmy od rodziny. To bardzo ciężkie. Bywa, że 2, 3, 4 dni nie ma nas w domu. Z byciem mariachi związanych jest mnóstwo rzeczy. Wiedza, ubranie. To wszystko pochłania bardzo dużo czasu. Jest bardzo trudne, ale z mojego punktu widzenia również bardzo piękne. No se para uno a la casa hasta en 2 o 3 días debido precisamente pues al trabajo, ¿no? Y sí conlleva muchas cosas, estudio, vestimentas, absorbe mucho tiempo. To nie jest tylko praca, raczej styl życia, z którym związanych jest mnóstwo innych rzeczy, tak jak w moim przypadku i dotyczy to również większości moich kolegów. W połowie dnia robimy sobie przerwę, by zjeść, przytulić dzieci, musimy się z nimi pożegnać, by móc pracować. Gdy wracamy, one już śpią. W związku z tym nie spędzamy dużo czasu z rodziną. W czasie weekendu, gdy pracujemy, kuzynka bierze ślub, kuzyn chrzci dziecko. Powtórzę zatem, to bardzo trudne, ale piękne zarazem. Są setki mariachi. Zaledwie tutaj, w Parian, jest 5 różnych grup. Nie różnimy się od siebie pod względem muzyki, którą gramy, ale to tak jak 5 drużyn futbolowych lub 5 szefów kuchni z restauracji. Pero ser redituable en muchos aspectos y muy bonito. Pochodzę z rodziny mariachi, jak mój tata, dziadek, pradziadek. Oni też to robili, taka jest tradycja. Według mnie mariachi z Guadalajary są najlepsi. Z tego właśnie powodu wiele grup spoza Meksyku, czy na przykład z Monterrey, woli mieć pewne elementy stąd, z Jalisco, z powodu smaku, który dodaje muzyce, życia, które daje muzyce, co w innym miejscu jest niemożliwe. Jeżeli chodzi o muzykę mariachi, nie ma za bardzo co filozofować, mówi Rodrigo. Básicamente es como si agarras el cuchillo, te abres el pecho, sacas el corazón y lo pones aún sobre la mesa latiendo. De manera clara, abierta y sencilla lo que sientes. To tak jakby wziąć nóż, rozciąć klatkę piersiową, wyjąć serce i położyć na stół. W sposób jasny i prosty mówisz o tym, co czujesz. A więc jeżeli chodzi o mariachi, to zdecydowanie Guadalajara. Jeżeli o tequilę, to Jalisco. A jeżeli o sombrero, najpiękniejsze są te z północy. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest Kapsz, producent i operator elektronicznych systemów poboru opłat. No i pora na rozwiązanie konkursu, w którym pytaliśmy o zdanie z użyciem słów sombrero i tequila. Wygrał pan Maciej ze Zgorzelca. Nagroda to nawigacja GPS i urządzenie Via Auto. To jest małe elektroniczne urządzenie umożliwiające bezgotówkowe płacenie za korzystanie z autostrad A2 Konin Stryków i A4 Wrocław-Gliwice. Przykleja to się za lusterkiem wstecznym. Konto należy zasilić w systemie Viatol, choć ta nasza nagroda ma już konto zasilone sumą 100 zł. No i można znacznie szybciej przejechać przez bramki na autostradach. I jeszcze zdanie, które wygrało. Po niezwykle upalnym dniu wyczerpany redaktor Gorazdowski wszedł do pokoju, rzucił sombrero na kojo, przyjął solidny haust tequili, po czym splunął soczyście na drewnianą podłogę i rzekł: mam dość. Hey! I to była piosenka z pierwszego miejsca biegowej listy przebojów. Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski, dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Co to było? Pearl Jam Got Some, oczywiście. Pearl Jam, który zagra, jak wiadomo, na Openerze. I to po raz drugi na Openerze. I to było do szybkiego biegania. Jak najbardziej. Pobiegałbyś przy tym? Przy tym też, no ale to za krótko trwa. 3 minuty to jest jak na mnie za mało. Mało, no tak. Mało. 3 razy 30 razy 130, czyli 3 razy w tygodniu po 30 minut. Co to najmniej muzyka tak poważna się sporo sprawdza. Sporo trójek, to dobrze. Muzyka poważna się sprawdza, jeśli chodzi o takie dystanse. No bo ja staram się biegać też poważnie. Klasyczna podobno się mówi. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski. Sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Biegam, bo lubię. No, klasyczna też się pasuje, bo kolega akurat klasycznie biega. Czyj kolega? No, znaczy, a ja, tak, dziękuję bardzo. Tak, klasycznie, staram się biegać. Dobra, panowie, bo potem nam jak zwykle brakuje czasu. Zaczynamy. Dziś Biegam, bo lubię. Rozpoczniemy od ciekawej książki biegowej. Jej autorką jest dziennikarka Beata Sadowska, którą zapytałem o to, w czym pozycja pod tytułem Jak tu nie biegać jest ciekawsza od wielu innych książek o bieganiu, jakie są na rynku. No, porządek zrobiłeś momentalnie, tak? No, koniec dyskusji. Jestem z Niemiec. To nie jest książka o planach treningowych, o czymś, co koniecznie trzeba zrobić, o tym, jak się koniecznie trzeba ubrać i bez czego nie da się biegać. To jest książka chyba o frajdzie, o pasji, o endorfinach, o takiej mega radości z każdej mety. To nieważne, czy to jest meta po przebiegniętym pierwszym kilometrze, po 500 metrach, czy po maratonie, czyli po 42 kilometrach i 195 metrach. To jest książka o tym, jak często leń siedzi za kołnierzem i chce nas przekabacić na swoją stronę. I to jest książka o tym, jak wspaniale zjeść tort bezowy z żurawiną. Powiedziałeś, że to jest książka o pasji. Rzeczywiście bieganie musi być twoją pasją, skoro ty po urodzeniu dziecka, po 7 miesiącach wystartowałaś w maratonie w Londynie. Jakie wrażenia? Wydawało mi się, że najpiękniejszym maratonem, w jakim wziąłem udział, to jest maraton w Nowym Jorku i że nigdzie nie spotkam już lepszych kibiców. Bardzo się myliłam. Londyn jest absolutnie niesamowity. Wyobraź sobie 7 razy Wembley. Publiczność. To tyle było ludzi, kibicowało na trasie. 36 tysięcy osób wystartowało. Nie było miejsca podczas całej trasy maratonu, gdzie ktoś by nie kibicował. To naprawdę niesamowite wrażenie. Biegniesz w takim tunelu dźwiękowym. Ludzie wrzeszczą, prawie wszyscy mają napisane swoje imię na numerach startowych, więc kibicują, wołając twoje imię. Dają ci pomarańcze, żelki. No żelki były, gumisie były na całej trasie. Ja kocham gumisie, więc byłam przeszczęśliwa. Gumisie od kibiców na całej trasie. Rewelacyjna organizacja. I chylę głowę. Ja marzy mi się, żeby kiedyś był taki doping w Warszawie, czy w ogóle w jakimkolwiek mieście w Polsce, i wierzę, że to się zmieni. Tak jak coraz więcej osób biega, to mam nadzieję, że coraz więcej osób będzie kibicowało. Dziś w Biegam, bo lubię, będziemy mówili o odzieży kompresyjnej. Skądinąd wiem, że z niej korzystasz. Korzystam ze skarpet kompresyjnych i rzeczywiście widzę różnicę. Ja dużo o tym czytałam, ale zawsze zostawiam sobie taki margines, że muszę sprawdzić, żeby się przekonać. I rzeczywiście biegam w tych skarpetach kompresyjnych, dużo szybciej się regeneruję po nich i mniej się męczę. Nie bolą mnie łydki. Teraz już wierzę w to rzeczywiście tak działa, że ta krew lepiej krąży, że szybciej dociera do mięśni, że łatwiej potem jest usuwany kwas mlekowy po cięższym treningu, więc jak najbardziej polecam, bo przynajmniej u mnie to się rewelacyjnie sprawdziło i świetnie działa, tylko trzeba zmierzyć łydkę, bo to jest najważniejsze, żeby nie kupować jakichkolwiek skarpet kompresyjnych, tylko zmierzyć sobie łydkę w tym najgrubszym miejscu i do tego dopasować skarpety. Nie kupić pierwszych lepszych, no można sobie zrobić krzywdę, jeśli będą na przykład za bardzo uciskały. I pierwsze pytanie do eksperta Januszewskiego, twoje numer zdanie? Łydki. Twoje czy zdanie łydki temat? Zawsze. Skarpet kompresyjnych? Tak, długo nie mogłem się do nich przekonać, natomiast chyba przede wszystkim podobają mi się smukłe nogi, szczególnie u kobiet w tych łydkach, ale tak z takich praktycznych informacji zastosowałem ją w czasie podróży, kiedy na przykład troszeczkę dłużej lecąc samolotem lub podróżując lecąc, pociągiem, tak? Tak, podróżując pociągiem. Bardzo dobrze się te skarpety sprawują, także polecam. Astronauci mają kalesony kompresyjne. No, bo dłużej lecą. Pewnie biegacze też do tego dojdą, ale to trochę czasu zajmie. Przypominamy o tym, że w sprzedaży są profesjonalne koszulki biegowe z logo Trójki i Biegam, bo lubię, dostępne we wszystkich rozmiarach i wersjach kolorystycznych dla pań i panów. Koszulki można kupować w sklepiku przy Myśliwieckiej i w internecie na portalu Polskiego Radia. Warto się pospieszyć, bo to wersja limitowana. A teraz konkurs i znów ta magiczna opaska. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent zegarków sportowych z GPS. Nagrodą w konkursie jest naręczne urządzenie Garmin VivoFit. To urządzenie monitoruje naszą dzienną aktywność i podpowiada, co mamy zrobić, żeby postawiony cel, jakim jest na przykład utrata wagi, zrealizować. Jest też zegarkiem i jest wyposażone w pulsometr. Jego wartość to 700 zł brutto. Do tego urządzenia dodajemy książkę, oczywiście ciekawą i oczywiście biegową. To autobiografia genialnego Mo Faraha pod tytułem Siła ambicji. Co trzeba zrobić, żeby taki zestaw wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 z rozwinięciem. Może być to rozwinięcie w postaci jednego słowa następującego zwrotu. Startuję w imprezach biegowych, bo... I czekamy na Państwa propozycje. Wybierzemy najciekawszą i jej autor otrzyma wymienione nagrody. Przypominam, numer SMS-a to 73533. Koszt to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu znajdą Państwo na trójkowej stronie internetowej. Teraz, Paweł, zapraszamy na stadionową akcję Biegam, bo lubię. Tak, pytanie było? No było. Dlaczego startujesz w zawodach biegowych? Startuję w imprezach biegowych, bo... Tak. I rozwijamy ten skrót. A teraz zapraszamy na stadionową akcję Biegam, bo lubię. Tak, tradycyjnie zapraszamy na stadion, właśnie na akcję stadionową Biegam, bo lubię, bo mamy do swojej dyspozycji stadion, mamy do swojej dyspozycji trenera, a co najmniej dwoje trenerów, najczęściej pana albo panią, bo na stadionie nie ma miejsca, nie wiadomo, kto jest pierwszy, kto ostatni, bo na stadionie trener stojący na środku widzi uczestnika, bo z trenerem można porozmawiać z uczestnikami, bo wystarczy, że ktoś jest w stanie przebiec 400 metrów, czyli okrążyć cały stadion i już może przyjść na nasze zajęcia, bo na naszych zajęciach nie trzeba biegać kilometrów, u nas się liczy jakość, edukujemy, pomagamy. Bo nasze zajęcia są przede wszystkim też skierowane do tych, którzy dopiero chcą rozpocząć przygodę z biegania. Zdecydowanie my z tygodnia na tydzień mamy coraz więcej osób, które pierwszy raz, zresztą to staramy się im głównie pomóc, żeby przeszli tą drogę od kandydata na biegacza do biegacza. To nam się udaje. No, co tydzień na stadionach już praktycznie 80 miast w Polsce spotykamy się. To są bezpłatne zajęcia. Proszę po prostu przyjść i sprawdzić, co się kryje pod tytułem zajęcia stadionowe, akcja stadionowa Biegam, bo lubię. Każda sobota o godzinie 9 praktycznie w całej Polsce. Wszystkie jakieś szczegóły są na naszej stronie biegambolubie.com.pl. I jeszcze krótkie zaproszenie na 4 maja do Poznania. Tam odbędzie się bieg Wings for Life. Bardzo ciekawa formuła. Proszę sprawdzić to na stronie organizatora biegu. Naprawdę warto wystartować, bo tam będzie biegaczy gonił samochód. I do usłyszenia za tydzień. Bo mija właściwie. Do usłyszenia. 17.30. Jeszcze tylko jedno bo. A propos pytania konkursowego. Bo czuję wiatr we włosach i zapach deszczu po burzy. Ładne. Piękne. Dlaczego a propos tych włosów spojrzałeś na mnie? Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. No bo teraz to już naprawdę minęła 17.30. W Trójce skrót wiadomości, Radosław Mróz. Przeszukiwanie wraku promu, który zatonął w wybrzeży Korei Południowej, wstrzymane. Akcję poszukiwawczą uniemożliwiają wysokie fale i silny wiatr. Do katastrofy doszło wczoraj. Na pokładzie jednostki było 475 osób. Do tej pory odnaleziono 10 ciał, a 286 osób uznaje się za zaginione. Rosja domaga się od Ukrainy wyjaśnień. Chodzi o ograniczenie wjazdu na teren Ukrainy mężczyzn z Rosji w wieku od 16 do 60 lat. Ukraińska Straż Graniczna tłumaczy to wzrostem zagrożenia terrorystycznego. Rosyjskie MSZ nie wyklucza, że w odpowiedzi na te zaostrzenia Moskwa wprowadzi podobne ograniczenia. Będą one dotyczyły obywateli Ukrainy chcących przyjechać do Rosji. W wyścigu do Europarlamentu wygrywa PiS. Wskazuje na to najnowszy sondaż TNS Polska. Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 31% wyborców, na PO 27%. Trzecie miejsce zajmuje SLD z 8% poparciem. Dodajmy, pozostałe ugrupowania nie przekroczyły progu wyborczego. Kolejne informacje w Trójce o 18.00. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Akiert. Nasza gospodarka rozkręca się, ale nie tak bardzo, jak liczył rynek. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w marcu produkcja przemysłowa w porównaniu z tym samym czasem roku ubiegłego wzrosła o 5,4%. Analitycy spodziewali się trochę lepszych wyników. W stosunku do marca ubiegłego roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 22 spośród 34 działach przemysłu. Między innymi w produkcji wyrobów z surowców niemetalicznych, wyrobów farmaceutycznych, mebli, maszyn i urządzeń oraz wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny. Nastroje branży budowlanej poprawiają się, wynika z 25. edycji raportu Biura Informacji Gospodarczej Infomonitor. Najbliższe miesiące mogą okazać się przełomem pod względem płynności finansowej dla budowlanki, dodają autorzy badania. Niemal połowa respondentów z tego sektora uważa, że rok 2014 może być najlepszy od czasów spektakularnych upadków polskich firm budowlanych po Euro 2012. PZU wzmacnia pozycję w regionie. Prezes największego polskiego ubezpieczyciela, Andrzej Klesyk, poinformował właśnie, że przejmie ona 4 podmioty w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym lidera rynku Direct w Polsce, firmę Link 4. Są to podmioty litewski, łotewski, estoński oraz polski, najbardziej znany Polakom, Link 4. Będziemy dzięki temu numerem 1, jeśli chodzi o przypis składki, i wyprzedzamy firmę WIG, to jest firma austriacka, z którą konkurujemy na tych wszystkich rynkach, w których jesteśmy obecni. Andrzej Klesyk zapewnia, że marka Link 4 nie zniknie z polskiego rynku. Marka Link 4 zostanie i będzie skierowana do tych klientów, którzy chcą być obsługiwani poprzez kanały Direct, czyli bezpośrednie, i będzie to także inna pozycjonowanie, zarówno cenowe, jak i być może także niektóre cechy produktu będą inne. Wartość transakcji to około 350 milionów euro. Do transakcji ma dojść w drugiej połowie roku. Sprawdzamy, jak kończy dzień giełda papierów wartościowych. Na plusie WIG 21,60, WIG 1,17%. Obroty wyniosły ponad 639 milionów złotych. Frank szwajcarski w tej chwili kosztuje 3 zł 43 grosze, euro 4 zł 18 groszy, dolar jest po 3 zł 2 grosze, funt brytyjski kosztuje 5 zł i 8 groszy, uncja złota kosztuje teraz 1298 dolarów. A więcej o gospodarce i ekonomii na portalu gospodarka.polskieradio.pl. Na program zaprosił sponsor, producent samochodu dostawczego Renault Trafic. Najbardziej niezawodnego ze wszystkich Twoich narzędzi. Wybierz jakość Renault. Najbliższa noc jeszcze zimna, temperatura do minus 3 stopni na Podlasiu. Jutro jeszcze zimno, ale już bardzo ładnie, a święta już ciepłe i bez opadów. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki. Szukamy przede wszystkim oryginalności, ale też dojrzałości takiej artystycznej i wyrazistości. Roman Gutek, firma Gutek Film, festiwal T-Mobile Nowe Horyzonty. Kandydatów do nagrody w konkursie Talenty Trójki mogą zgłaszać uczelnie artystyczne oraz instytucje kultury. Zgłoszenia w kategoriach teatr, film i sztuki wizualne przyjmujemy do 30 kwietnia. Szczegóły i regulamin na stronie polskieradio.pl/trójka/talenty. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Saturnie zapłacimy pierwszą z Twoich rat 0%, jeśli kupisz telewizor od 40 cali, na przykład LG 3D 47 cali Smart TV klasa A+, za 3299 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Uciek! Tato, go gonią mi! Kochanie, daleko jeszcze nad to morze? Sprawna i odgrzybiona klimatyzacja Twojego Volvo to świeże, czyste powietrze i przyjemny chłód nawet w upalne dni. Do końca maja wykonujemy przegląd, uzupełnienie czynnika chłodzącego i odgrzybianie klimatyzacji w serwisie Volvo już za 149 zł. Zapraszamy do autoryzowanych serwisów Volvo. Czekamy na Ciebie już dzisiaj. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa, ależ płyną odpowiedzi na konkurs Biegam, bo lubię. 73533 to jest numer SMS-owy w tej sprawie. A wracając jeszcze do Tomasza Gorazdowskiego. Chciałbym w swoim imieniu bardzo serdecznie podziękować panu Tomaszowi Gorazdowskiemu za wytłumaczenie jakże trudnego powiedzenia, którego używamy czasem na co dzień. To jest jakiś Meksyk, bo ma naprawdę potężną ilość odniesień i dziękuję panu Tomaszowi, że tak fajnie nam to pokazuje. Relacja Tomasza Gorazdowskiego, który jedzie samochodem przez Ameryki, z Alaski, przez Amerykę Północną, którą ma już właściwie za sobą, w dół przez środkową, na krańce południowej, aż po ziemię ognistą. Teraz jest pośrodku. Relacje w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki od poniedziałku do czwartku około godziny 17.10. Przypomnę raz jeszcze to zdanie, które wygrało, bo słuchacz proponuje, by to był początek, żeby dodać coś jeszcze, żeby państwo dopisali dalszą historię. Po niezwykle upalnym dniu wyczerpany redaktor Gorazdowski wszedł do pokoju, rzucił sombrero na Kojo, przyjął solidny haust tekili, po czym splunął soczyście na drewnianą podłogę i powiedział: mam dość. 22 i 7 trójek. Własny ośrodek sportowy będzie też miała gmina Drobin w powiecie plockim. Zobaczymy w Trójce za 20 minut, godzina 18, już za chwilę Damian Kwiek i Puls Trójki o genewskich rozmowach w sprawie Ukrainy. A w konkursie Biegam, bo lubię wygrał pan Adam z Ozimka, który napisał: lubię brać udział w imprezach biegowych, bo mogę pooglądać masę zgrabnych łydek. Straightforward in her contracts and her deals. She warns me when danger is loose behind his wheels. And he is loose behind his wheels. Don't cry, baby, behind his wheels. And Satan knows how danger makes you needs a home, girls, a convertible boat from Tucson to Ohio, back through Tobacco Road. And she is armed and will fight for the souls of girls around the world, standing up to Satan, dancing out Saint Michael's sword. I'm on her side. Trójka, za 16 minut będzie 18. Euronet Plus. Polskie Radio. Puls Europy. To dzień wyjątkowo bogaty w wydarzenia dotyczące Ukrainy. W Genewie spotykają się przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Rosji i Ukrainy. W Moskwie Władimir Putin odpowiada na pytania Rosjan w dorocznym tzw. bezpośrednim połączeniu, a Parlament Europejski w przyjętej rezolucji domaga się od Rosji wycofania swoich sił ze wschodniej Ukrainy. Chuck Hagel natomiast po spotkaniu z Tomaszem Siemoniakiem w Waszyngtonie zapewnia, że Stany Zjednoczone są gotowe do wypełnienia artykułu 5 Paktu Północnoatlantyckiego. Damian Kwiek, dzień dobry. W Pulsie Europy w Trójce gościem jest Paweł Zalewski, europoseł Platformy Obywatelskiej i kandydat na europosła także. Dzień dobry. Dzień dobry, poseł i kandydat z Warszawy. I czekamy na Karola Karskiego, kandydata na europosła z Podlasia, jeśli dobrze pamiętam, Prawo i Sprawiedliwość. I z Warmii Mazur. Tak, się też. Karol Karski to były poseł krajowy, za chwilę powinien do nas dotrzeć. Panie pośle, w którym miejscu, w Genewie, Strasburgu, Moskwie czy Waszyngtonie dzisiaj działy się rzeczy najważniejsze i padały najważniejsze słowa? Najważniejsze rzeczy dzieją się na Ukrainie, dlatego że Rosjanie kontynuują politykę faktów dokonanych, polegającą na zajmowaniu coraz większej ilości budynków administracji publicznej na wschodzie Ukrainy. To się przenosi coraz bardziej na południe, w stronę Krymu, pewnie niedługo w stronę Odessy. Chodzi tutaj o to, aby przed wyborami, które mają być 25 maja, tak duża część kraju została sparaliżowana, aby tam wybory się nie odbyły i aby Putin mógł powiedzieć, że wybory nie są legalne. Ale z drugiej strony chodzi również o to, aby wymusić na władzach ukraińskich ustępstwa, to znaczy doprowadzić do niefederalizacji, jak mówi o tym Rosja, ale faktycznie konfederalizacji kraju. A z kolei rozmowy w Genewie były istotne, czy są istotne, dlatego że to jest taki instrument nacisku na Zachód, z takim przesłaniem dosyć oczywistym. Jeżeli Zachód nie poprze Rosji, nie weźmie udziału, czy też nie skłoni władz ukraińskich do tego, aby zgodziły się na konfederalizację kraju, to Ukraina może zostać z tych regionów wschodnich i południowych ograbiona, czyli mówiąc krótko, może stać się krajem kadłubowym. Jest z nami już Karol Karski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Pytanie, którym rozpoczynamy tę rozmowę, to to, gdzie dzieją się rzeczy najważniejsze dziś. Czy to jest Genewa, Strasburg, Moskwa, Waszyngton, czy może, jak mówi Paweł Zalewski, żadne z tych miejsc, a wschód Ukrainy? Rzeczywiście, to Ukraina jest dzisiaj tym miejscem, w którym wykuwa się kształt obecnego świata. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że Rosja dokonuje tego, czego przed nią niewielu się odważyło, czyli w sposób jednostronny zmienia granice w Europie. Mamy do czynienia z aneksją Krymu, z bezprawną inkorporacją terytorium innego państwa. Rosja powołuje się na przykład Kosowa, który jest zupełnie nieadekwatny w tej sytuacji, dlatego że mimo wszystko w Kosowie mieliśmy do czynienia z działaniem wielostronnym. Kosowo jest już uznane przez ponad 100 państw, natomiast oderwanie od Ukrainy Krymu jest działaniem nieuznawanym przez żadne inne państwo. Aczkolwiek zgody Belgradu wtedy nie było, co było też pewnym problemem, jeśli chodzi o prawo międzynarodowe. Natomiast wracając do sytuacji ukraińskiej, Władimir Putin dzisiaj odpowiadając na pytania, miałem takie wrażenie, że drwił z Zachodu, ponieważ przyznając, że nieoznakowani żołnierze na Krymie zostali jednak przysłani z Rosji, właściwie nie musiał tego wcale robić, a jednak powiedział to, chyba pokazując, że to wszystko, co do tej pory Zachód zrobił w odniesieniu do Rosji, nie ma znaczenia, nie wpływa na jego politykę. Paweł Zalewski. Kpił w oczywisty sposób z Zachodu, ale to było adresowane do widza rosyjskiego i do tego sposobu rozumienia przez Wielkorusów dumy narodowej. Przez Wielkorusów duma narodowa traktowana jest jako taki, znaczy można być dumnym wówczas, kiedy się kogoś stłamsi, kiedy udowodni się swoją wyższość. I to jest ten najgorszy rodzaj propagandy szowinistycznej, którą realizuje w tym momencie prezydent Putin. To wszystko wiemy, tylko pytanie, czy Zachód w takim razie, skoro taka jest reakcja Rosji i na poziomie słów i na poziomie czynów, czy Zachód dobrze dobiera słowa i środki? Otóż ta konferencja była bardzo istotna, dlatego że Putin powiedział na niej bardzo wiele ważnych rzeczy. Powiedział tak naprawdę, co myśli, a to jest bardzo groźne dla Zachodu. No, po pierwsze powiedział, że Rosja, czy też ta Święta Ruś, Rosja, Białoruś, Ukraina, kraje słowiańskie, inna cywilizacja jest zagrożona przez Zachód, który tutaj reprezentuje NATO, że tak naprawdę cywilizacja rosyjska skazana jest na konflikt z Zachodem, i że miejscem obecnym tego konfliktu jest Ukraina, gdzie właśnie faszyści, naziści wspierani przez Zachód usiłują odebrać Rosji to, co się jej należy. Ale to pokazuje jedną rzecz, że kurs Putina jest na konfrontację z Zachodem. Że to nie jest kurs wyłącznie na konfrontację z Ukrainą i wzięcie Ukrainy. To jest kurs na konfrontację z Unią Europejską i NATO. I to nie jest jeszcze analizowane na Zachodzie, to nie jest jeszcze przyswojone na Zachodzie. Politycy zachodni jeszcze nie myślą w tych kategoriach. Karol Karski, Władimir Putin powiedział też w pewnym momencie, nie wiem, czy to wyszło przypadkiem, czy było zaplanowane, ale że Rosja i Ukraina to w gruncie rzeczy jest jeden naród. Tak padło dokładnie. No, rzeczywiście Ukraińcy są przez Rosjan uważani za pewną część własnej wspólnoty narodowej, nawet traktowani z pewną niższością. I jest to odczuwalne przez Ukraińców. Znaczy mieliśmy tutaj do czynienia z demonstracją siły, ubrane jednak w słowa wynikające z dotychczasowej ideologii. Władimir Putin, można powiedzieć, upajał się zwycięstwem. Czy to, co dzisiaj powiedział, było zarysowaniem długoplanowego działania, trudno powiedzieć. Natomiast z pewnością triumfował i z tego też wynikało przyznanie się, że to jego ludzie działali na Krymie, że to Rosja w sposób bezpośredni dokonała tej agresji. Jednocześnie chciałbym zwrócić uwagę na fakt, iż to, co dzieje się na Ukrainie, ma również swój wymiar wewnątrzunijny, a także wymiar polski. Jeśli mówimy o sankcjach, to oczywistym jest, że powinny być one wprowadzane w sposób jednolity. Potrzebne jest tutaj wypracowanie Solidarności Europejskiej, by nie było tak, że jedyne realne sankcje, z jakimi w tej chwili mamy do czynienia, nie są skierowane bezpośrednio wobec Władimira Putina, a przez Rosję do polskich rolników, polskich hodowców, bo przecież tak należy odbierać embargo nałożone na polską wieprzowinę. A pan wierzy, że tego typu sankcje jeszcze będą? Myślę, że jeśli mówimy o sankcjach, to to, co do tej pory nastąpiło, no nie jest działaniem wpływającym pozytywnie na rozwój sytuacji. Natomiast pewne zmiany mogą nastąpić po dojściu przez Stany Zjednoczone do możliwości wydobycia gazu łupkowego. To jest, ale to jest kwestia kilku lat najwcześniej. Roku, półtora, dwóch i nie oszukujmy się. To w tym czasie granice Ukrainy mogą być diametralnie różne od tych, które mamy dzisiaj. Ale też musimy zdać sobie sprawę z tego, że po to są bufory, aby takie sytuacje nie działy się u nas tutaj, na miejscu. To jest, no, smutna rzeczywistość, ale z punktu widzenia Polski między nami, między wschodnią granicą Unii Europejskiej a Rosją powinny istnieć niepodległe państwa. Czy będą one demokratyczne, czy też nie jest kwestią wtórną. Natomiast jeśli będą, to będą tym bardziej stabilne, tym silniejsze. Panowie zgodnie mówią o tym, że to nie wydarzenia między innymi w Genewie czy Strasburgu dziś są najważniejsze, ale to, co dzieje się na Ukrainie, tam wiemy, nie zmniejsza się rosyjska presja. Władze w Kijowie, myślę, że można tak odpowiedzialnie powiedzieć, nie panują nad sytuacją na wschodzie kraju. Zachód postępuje jednak dość ostrożnie, przynajmniej jeśli chodzi o działania dotyczące bezpośrednio Ukrainy. Co mogłoby Ukrainę uchronić przed katastrofą? Dzisiaj? Tak. No, przede wszystkim determinacja samych Ukraińców. Bardzo często i my w Polsce, i Ukraińcy przede wszystkim patrzą się na innych, oczekują jakiegoś wsparcia z zewnątrz, no ale to od nich zależy, na ile ta państwowość, którą przecież teraz tak naprawdę budują na nowo, będzie skuteczna i w jaki sposób, czy będą w stanie wyprzeć te jednostki, które opanowują budynki administracji rządowej na wschodzie. No, niestety, jak się przyjrzeć temu blisko, to sytuacja jest pesymistyczna. Ale to nie jest takie założenie, że Ukraina powinna poradzić sobie z tym problemem sama? No nie może sobie poradzić sama w starciu z Rosją. Oczywiście, że nie. Powinna mieć z tego tytułu pomoc ze strony Zachodu. Notabene pomoc, która jest przygotowywana. Ja jestem autorem regulacji, która przeszła w Parlamencie Europejskim. Potwierdziła to Rada, aby Unia Europejska otworzyła swój rynek na produkty ukraińskie bezcłowo. To jest istotna pomoc dla gospodarki ukraińskiej. Unia Europejska zwiększyła o miliard konkretną pomoc finansową dla Ukrainy, ale oczywiście to są rzeczy niewystarczające. Problem polega na tym, że Ukraińcy sami muszą dzisiaj określić, czego potrzebują, aby ta państwowość, która odbudowywana jest z wielkim trudem, funkcjonowała także na wschodzie. Myślę, że dzisiaj w Kijowie, no też niestety ma miejsce dosyć spore zamieszanie i niejasność co do sytuacji. A to nie jest tak, że jeżeli chodzi o sytuację międzynarodową i to międzynarodowe spojrzenie na Ukrainę, fakty, które dzieją się w tym kraju, a także bardzo ostre słowa, które dziś słyszeliśmy z Moskwy, tak naprawdę powodują, że Zachód przyzwyczaja się do myśli, że Ukraina w jakimś sensie może być już stracona, że może wpaść pod wpływ rosyjski, a tak naprawdę trzeba skupić się teraz na obronie krajów natowskich, bo tutaj pewne działania dość konkretne widzimy. Spójrzmy na kazus Krymu. W sposób oczywisty miała miejsce tam agresja w rozumieniu wszelkich definiujących ją aktów prawa międzynarodowego, a społeczność międzynarodowa już pogodziła się z tym faktem. Oczywiście, ale nieformalnie. Ale w sposób faktyczny się pogodziła. Ten to stan prawda. Może trwać bardzo długo. No, jako profesor prawa międzynarodowego mogę pokazać przykład państw bałtyckich, które przez 50 lat były pod okupacją sowiecką i po 50 latach dopiero został przywrócony stan zgodny z prawem międzynarodowym. Ale przykład ukraiński uczy nas jeszcze jednego, że po pierwsze trzeba liczyć na siebie samych. W związku z tym, jeśli Ukraina sama się nie broni, z prostego powodu nie jest w stanie się obronić. To znaczy, że powinniśmy jednak patrzeć na swoje własne przygotowanie do ewentualnych analogicznych sytuacji. W tej chwili wojna polsko-rosyjska jest czymś nierealnym, ale ta sytuacja powinna nas skłonić do podjęcia określonych decyzji, które będzie tym łatwiej podjąć, biorąc pod uwagę, iż społeczność międzynarodowa widzi, iż Rosja jest agresorem, iż Rosja nie dotrzymuje zobowiązań międzynarodowych. Decyzje zapadają dzisiaj w Waszyngtonie. Tomasz Siemoniak, jak wspominałem, rozmawiał z Chuckiem Hagelem, sekretarzem obrony USA. No i wiemy, że zapadła decyzja o tym, że samoloty F-16, które do Polski przyleciały, zostaną tutaj do końca roku. No ale ważne jest chyba to, co nie zostało powiedziane podczas wspólnej konferencji prasowej, czyli nie było mowy o tym, żeby pojawiły się w Polsce wojska lądowe amerykańskie, a takie oczekiwanie ze strony polskiej występuje. Tak, ono zostało zgłoszone w NATO, w Stanach Zjednoczonych. To jest oczywiste. Oczywista konsekwencja wydarzeń na wschodzie. Putin zmienia nasz sposób myślenia o pokoju w Europie pozimnowojennej. On swoimi działaniami na Ukrainie, ale także budowaniem takiej presji nacjonalistycznej na ekspansję w Rosji, w społeczeństwie rosyjskim, na ekspansję w Europie, w społeczeństwie rosyjskim, tworzy konflikt w Europie realnym. I dlatego politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że potrzebujemy amerykańskich żołnierzy, bo wczoraj o tym mówił tutaj Mariusz Kamiński. To jest linia, której Rosjanie nie przekroczą. I ja się cieszę bardzo, że popierają projekt, który został zgłoszony przez Radosława Sikorskiego, aby wprowadzić do Polski dwie natowskie brygady. Ale to się nie udaje. I myślę, że, no, bo to nie jest prosta sprawa, bo to nie jest ani proste logistycznie, ani proste finansowo. Ale chyba nie ma takiej woli proste, politycznej. Ani proste politycznie. Więc to jest pewien proces, z którym mamy do czynienia. I oczywiście można narzekać, że rozmowa dzisiejsza z Hegelem nie doprowadziła do takiej konkluzji, ale przecież wszyscy do tego też muszą dojrzeć. I ja jestem przekonany, że z biegiem czasu niestety Putin potwierdzi wszystkie najgorsze obawy i doprowadzi to do tego, że te brygady będą w Polsce. Ale to jest jedna rzecz, bo chcę tylko dokończyć. Najważniejsza rzecz tak naprawdę dzisiaj, tak, to jest kwestia obrony przeciwpowietrznej i zainstalowania w Polsce kilkudziesięciu rakiet, baterii rakiet, czy to Patriotów, czy innych, bo to jest rzecz najważniejsza. Bardzo proszę. Znaczy cieszę się, że pan poseł Zalewski z kamienną twarzą powiedział dowcip o tym, iż Radosław Sikorski tworzy wizje, które są przez nas akceptowane. My cieszymy się, że on dojrzał do tego, o czym od dawna mówiliśmy, iż realnym gwarantem bezpieczeństwa w jakimkolwiek miejscu na świecie, również w tym miejscu, w którym znajduje się Polska, są wojska amerykańskie. I to nie kilka samolocików, które mogą dzisiaj przylecieć, a jutro odlecą, a realne lądowe siły zbrojne amerykańskie. Jednocześnie należy korzystać z innych możliwości. Także, które by się wydawały, że nie są związane z tą sytuacją, ale chociażby kwestia odblokowania żeglugi na Zalewie Wiślanym. Ta umowa, która dotyczy możliwości